عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ عالمی منڈی میں صفے اول کے تاجر اور صفے اول کے نمازی، کہا اتنی تجارت، کیا کمال ہے تمہارے نام کا، دنیا جانتی ہے راز کیا ہے؟ رازوں میں ایک راز یہ تھا، میں نے تجارت کی وجہ سے کبھی با جماعت نماز نہیں چھوڑی اور تجارت میں کبھی آج تک جھوٹ نہیں بولا۔ یہ 2 سال عمر بن عبدالعزیز نے حکومت کی ہے، پوری دنیا میں عدل قائم کیا ہے۔ ان سے جب پوچھا گیا تم بھی تو انسان ہی ہو، یہ ساری برکتیں کیسے ملی؟ کہتے ہیں جب سے مجھے پتا چلا ہے یہ دایاں ہاتھ ہے یہ بایاں ہاتھ ہے، اور جب سے میں نے چادر باندھنا سیکھی ہے اس بچپن سے لے کر آج تک میں نے جھوٹ نہیں بولا۔ نیک بنتا انسان اس وقت ہے۔ اور میں ادب سے گزارش کروں گا، کچھ لوگوں کی خواہش ہوتی ہے، خواہش جنت میں پوری ہوگی، اڑنے کی خواہش۔ اللہ تعالیٰ قیامت کو جنت میں بڑی بڑی خواہشیں پوری کریں گے۔ لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید، جو چاہیں گے اللہ عطا کریں گے۔ ایک خواہش دنیا میں بھی پوری ہو سکتی ہے، اگر آپ دنیا میں اڑان بھرنا چاہتے ہیں، دو پر اور ونگز لے لیں، آپ کی پرواز میں کبھی کوتاہی نہیں آئے گی۔ دو پر کون سے ہیں؟ صدق مقال، عقل حلال، پیٹ میں حلال لقمہ ڈالے، زبان سے سچ بولے، آپ کی پرواز میں کبھی کوتاہی نہیں آئے گی۔